1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Een heel goedemorgen, het is zaterdag 1 juli. Hoeveel geld werd er verdiend met de afschaffing van de slavernij? En opnieuw een onrustige nacht in Frankrijk. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Katrien, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. In meerdere Franse steden waren vannacht voor de vierde nacht op rij rellen, maar ze leken minder hevig dan de voorbije nachten. De minister van Binnenlandse Zaken zei op bezoek bij de politie dat het geweld minder intens was. Wel zijn opnieuw bijna 500 mensen opgepakt. Het is in Frankrijk al een paar dagen erg onrustig nadat een 17-jarige jongen werd doodgeschoten door de politie bij een verkeerscontrole. Vannacht waren er 45.000 agenten op de been. In Marseille was wel veel geweld en werden bijna 100 mensen aangehouden. Volgens de politie sloegen plunderaars daar ook toe in een wapenwinkel, maar hebben ze niets buitgemaakt. De politie heeft dit jaar 23.000 lachgascilinders in beslag genomen. Begin dit jaar ging het verbod op lachgas in. En vanaf vandaag gaat het OM ook mensen vervolgen die het verbod overtreden. De politie trof het lachgas vooral aan in het verkeer. Dat varieerde van een enkele gebruiker met een ballon tot handelaren met honderden gasflessen. Lachgas wordt beschouwd als een softdrug. Bij overmatig gebruik kan het schadelijk zijn voor het zenuwstelsel. In Mexico zijn 16 politiemensen vrijgelaten die 3 dagen geleden werden ontvoerd. Ze werkten in een gevangenis en werden toen ze met de bus naar huis reden overvallen door gewapende mannen in busjes. De gijzelnemers eisten het ontslag van 3 hoge politiefunctionarissen. De politie zette meer dan 1000 mensen in om de mannen te zoeken, maar ze verschenen op eigen houtje in een pick-up truck bij het hoofdkwartier van de politie. Het aantal files op de Nederlandse wegen is het afgelopen half jaar fors gestegen. Volgens de ANWB was het aantal kilometers file vermenigvuldigd met het duur in de eerste 6 maanden van het jaar 15% groter dan in dezelfde periode in 2019. In dat jaar, nog voor de coronabeperkingen, was de zogenoemde filezwaarte tot dusverre het grootst. Het effect van het toegenomen thuiswerken tijdens corona is nauwelijks meer te zien. De stijging van het aantal files geldt in zowel de ochtend- als de avondspits en in steeds meer regio's. In het westen van Kenia zijn bij een groot verkeersongeluk zeker 48 doden gevallen. De bestuurder van een vrachtwagen met een zeecontainer crashte op een kruising waar voetgangers en auto's stonden. Zware verkeersongelukken komen vaker voor in de regio. In Zambia kwamen vorige maand 24 mensen om toen een vrachtwagen op een bus botste. Op de luchthaven van de Moldavische hoofdstad Chisinau zijn 2 bewakers doodgeschoten. De dader is een 43-jarige reiziger uit Tajikistan die het vuur opende toen hem de toegang tot het land werd ontzegd, volgens Moldavische autoriteiten vanwege veiligheidsredenen. De schutter werd opgepakt, hij raakte daarbij ernstig gewond. Het weer, de ochtend begint bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag in het westen droog. In het oosten blijft de kans op buien. Het wordt zo'n 17 tot 21 graden. Vanavond nog wat zon, net als morgen. En dan is ook lokaal een bui mogelijk. En wordt het 20 tot 22 graden. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen. En dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van 2 werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Nu eentje extra op veel producten zoals heerlijke paprika's 1+1 gratis, wapenerkaas plakken 1+1 gratis en veel aanmerk shampoos of conditioners 1+1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Kozen benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op kozen.nl/de-toekomst-is-plant. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat drijft beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. In Frankrijk waren gisteravond en vannacht 45.000 agenten op de been om railschoppers in toom te houden. Voor de vierde nacht op rij gingen woedende jongeren de straat op. Aanleiding is de dood van een jongen van 17... die dinsdag door een agent werd doodgeschoten in Nanterre, een voorstad van Parijs. Correspondent Frank Renaud in Gennevilliers, een voorstad ten noorden van Parijs. Hoe zijn de avond en nacht daar verlopen? Nou, hier ter plekke waar ik nu sta is er bijzonder hard gevochten vannacht. Ik sta recht tegenover een bus die op straat, midden op straat staat, volledig uitgebrand. Het is een zwart routekarkas, zou je kunnen zeggen. Tegenover me ook is de metro. Alle ruiten zijn daar ingeslagen. En de straat aan de zijkant hier, daar liggen nu nog 3-4 auto's op z'n kop. Uitgebrand, midden op de weg. Niemand kan er meer door. Bushokjes zijn kort en klein geslagen. En de oproerpolitie was hier vannacht zeer actief. En heeft daar gevochten met de railschoppers die op straat liepen. En is dat een beeld wat we ook opnieuw zien in andere Franse steden? Nou, het beeld is redelijk divers. Het was absoluut een zeer onrustige nacht weer. Voor de vierde achtereenvolgende keer op rij. Hè. Op heel veel plekken kwam het tot gewelddadigheden, vernielingen, brandstichting, confrontatie met de politie. Ja. In Marseille, Lyon, Grenoble ging het er bijzonder heftig aan toe. Rond Parijs, in die beruchte banlieue in Parijs, zoals hier in Gennevilliers ook, daar was het ook onrustig. In Nanterre, waar het allemaal begonnen is natuurlijk, daar zijn veel mensen opgepakt die met molotovcocktails rondliepen. Maar volgens de autoriteiten was het in deze streek, dus rondom Parijs in de banlieue, iets rustiger dan de afgelopen nachten. Franse media melden ook dat er winkels zijn geplunderd op verschillende plekken in het land. Heerst er een sfeer dat alles geoorloofd is in de ogen van de mensen op straat? Nou, daar lijkt het wel een beetje op. Die winkelsplunder is vooral iets wat ook overdag gewoon gebeurt, of aan het begin van de avond. 'S Nachts gebeurt dat veel minder. Wordt er meer stuk geslagen en in brand gestoken, zou ik maar zeggen. Maar mensen hebben wel een beetje het gevoel, ja, inderdaad, dat dit erg uit de hand begint te lopen. Dat het weinig meer te maken heeft met de dood van die 17-jarige jongen in Nanterre. Het heeft weinig meer te maken met dat ze protesteren tegen het harde politieoptreden. Nee, dit zijn gewoon railschoppers, wordt steeds meer gedacht. En die vernielingen en die plunderingen van winkels, inderdaad, dat vinden veel mensen toch wel echt veel te ver gaan. Hoe reageert de politie hierop? De politie is eigenlijk bezig vooral met de strijd. Hè. Die hebben geen goed woord over voor de railschoppers. En worden ook natuurlijk continu gesteund door de politiek, door de regering, door president Macron. Want die hebben die agenten hard nodig. Jullie zeiden het al, 45.000 agenten verspreid over het land. Dat is bijna 5 keer zoveel als bij het begin van de rellen, begin deze week. En ja, die zijn elke nacht hard aan het werk. En de vraag is natuurlijk hoe lang dat door kan gaan met zo'n enorme inzet. Vandaag de begrafenis van de jongen. Eerder liep een stille tocht voor hem, waarbij ook zijn moeder toen was, uit de hand. Is de vrees dat dat bij deze begrafenis opnieuw gebeurt vandaag? Nou ja, er wordt toch wel met spanning naar uitgekeken, durf ik wel te zeggen, hoor. Die begrafenis zal veel mensen op de been brengen. Als het niet bij de ceremonie is, dan wel toch daaromheen of in Nanterre zelf weer. Inderdaad, bij die witte mars die een paar dagen geleden in Nanterre werd gehouden, liep het flink uit de hand. Kwam het tot zeer ernstige gewelddadigheden. Terwijl ook de moeder van het slachtoffer meedeed aan die mars gewoon. Ja, de autoriteiten houden hun adem in voor wat er nu gaat gebeuren. De burgemeester heeft in ieder geval gezegd dat die begrafenis vandaag is en dat hij hoopt dat het kalm verloopt. We zullen het vandaag moeten afwachten. Correspondent Frank Renaud, je houdt het voor ons in de gaten. Dank je wel voor nu. Vandaag is het precies 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij definitief afschafte in Suriname en de Caribische eilanden. Dat wordt op veel plekken herdacht en gevierd. Zoals gewoonlijk in Amsterdam en Rotterdam, maar ook in steeds meer andere steden. Zoals bijvoorbeeld Dordrecht. Daar was gisteren voor het eerst een herdenking en een kitty-kottie-avond. Een verslaggever Bo Heijmensen was daarbij. Hier in het centrum van Dordrecht, buiten op het hof, staan lange tafels. Samen vormen ze de Kitty Kotti dialoogtafel. Onbekende mensen, wit en zwart, worden bewust tegenover en naast elkaar gezet, zodat ze samen het gesprek kunnen voeren over het koloniale verleden. En daarbij horen ook rituelen. Zo moeten ze elkaars polsen met kokosolie invrijven. Wat ik ervaarde, was ook dat je elkaar diende. Dus jij dient niet de andere, de andere bedient jou en jij bedient terug. Dus gelijkwaardig. En horen ze liederen uit de slaventijd. Waarom het zo belangrijk is voor mij, is omdat ik als Dordtenaar zijnde, Surinaamse Dordtenaar, vind ik het belangrijk om Kitty Kotti te vieren. Het herdenken van mijn voorouders. Sydney Breidel is van het initiatief Koloniaal Verleden. Mede dankzij hem is er dit jaar voor het eerst aandacht voor. Terwijl Dordrecht een grote rol speelde in de slavernij. Dordrecht is de derde grote suikerstad van Nederland en daarmee verbonden met het koloniale en slavernijverleden. Dus ik wil kunnen herdenken in mijn eigen stad. Want wat je ziet is dat heel veel Dordtenaren, zwarte Dordtenaren, Dordtenaren van kleur of mensen die binding hebben met Kitty Kotti, die altijd naar grotere steden trekken. En welke boodschap hebt u willen brengen? De doorwerking van de geschiedenis. We hebben door de geschiedenis, door onze gezamenlijke geschiedenis, dat heeft een directe doorwerking in het heden, zeg maar. En ik wil ook graag overbrengen met onze werkgroep dat het praten over het koloniaal verleden en over het slavernijverleden en over die ongemak en ongelijkheden die daaruit voortkomen, dat best makkelijk is. En deze vrouwen die meedoen aan de tafel ervaren dat ook. Wat ik zelf heel erg indrukwekkend vond, waar jij mee te maken krijgt in de Nederlandse samenleving, het racisme. Dat mensen soms met een boog om je heen lopen. Of dat in één keer iemand het tasje even dichter bijhoudt. Dat raakte mij wel heel erg. Hoe vond je die reactie om dat te zien bij haar? Ja, ik vond het heel mooi. Ik vind het wel heel mooi en verhelderend. Het emotioneert u. Ja, af en toe in gesprekken waar je aan het praten, dan voel je ook een emotie erin, weet je wel. Deze Kitty Kotti dialoogtafels zijn er al sinds 2012. Alleen de afgelopen maanden neemt de animo toe. Dit jaar zijn er al 38 georganiseerd. Mede door Machiel Keestra, die benadrukt dat het gesprek pas net begonnen is. Nou ja, we moeten even denken aan wat premier Rutte zei, die 19 december jongstleden excuses namens de Nederlandse overheid had voorgesteld. En die had het over de, dit is maar een komma, hè? Dus er komt nog heel veel na de komma. En ik denk dat dat echt een heel breed gedeeld besef zou moeten zijn van dit is een jubileumsjaar. We moeten niet na dit jaar denken, oké, dat hebben we dan ook weer gehad. Kruisje gezet, jubileum gevierd. Kunnen we nu even teruggaan naar business as usual? Nee, wat ik hoop is dat door alle aandacht die er nu overal gegeven wordt, dat iedereen ook beseft dat dat ook 151 jaar na de afschaffing nog steeds nodig is, 152 jaar. En dat er ook wat meer besef is dat we inderdaad dit gesprek maatschappelijk, maar zeker ook individueel moeten gaan voeren met elkaar. Een bijdrage van verslaggever Bo Heijmensen. Het is 13 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Bij Op 1 was de Haagse politicus Richard de Mos te gast. De VVD is uit de Haagse coalitie gestapt om de deur te openen voor de partij van de Mos, Hart voor Den Haag. En zelf ziet hij dat wel zitten om terug te keren in het stadsbestuur, nadat hij eind april werd vrijgesproken van corruptie. Maar het is volgens hem nog niet zo'n makkelijke opgave om een nieuwe coalitie te vormen. Er zit natuurlijk na gisteravond wat frustratie. D66 is boos op de VVD en het CDA vindt de VVD ineens niet meer zo leuk. GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die hebben niet zo op met mij. Dus dat is een lastig traject en dat is heel zonde. Want de stad Den Haag moet bestuurd worden. En de problemen die er in Den Haag zijn, en die zijn er voldoende, die moeten worden opgelost. Dus laten we nou eens over onze eigen schouder heen stappen. En laten we zeggen, we gaan de schouders eronder zetten. Ondanks de zware opgave heeft hij zelf wel een voorkeur voor een nieuwe coalitie. Het meest logisch zou zijn een coalitie met de drie grootste partijen. Dat kan. Mijn partij heeft 9 zetels, D66 8 en de VVD 7. Dan heb je samen de meerderheid. Ja. Het lijkt mij heel zinvol om die in ieder geval te verkennen. Dat lijkt me het meest logisch. Maar zoals gezegd, tussen D66 en de VVD is het even lastig na gisteravond. Dus ik hoop dat die van het weekend elkaar opzoeken en gesprekken gaan voeren. aldus de Mos. Gaat de koning vandaag excuses aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden? Als dan Sylvana Simons ligt wel, want zo vertelde ze in de show van Renze Klamer, het Koninklijk Huis was nauw betrokken. Ze gaf een voorbeeld. Koninklijk besluit waarbij bekend werd gemaakt dat het vanaf dat moment geoorloofd was om als slavenhouder jouw slaven naar het politiebureau te brengen, waar zij zonder opgave van reden, je hoefde daar geen goede reden voor te hebben. Als je dan 10 cent, 15 cent gaf aan de politie, dan wilde die wel jouw slaven afronselen. En dan stond eronder, dit geldt voor jongens vanaf 14 jaar en meisjes vanaf 12 jaar, bij koninklijk besluit. Humberto Tan zat ook aan tafel en ook hij vindt excuses van de koning op zijn plaats. Een excuus wil niet zeggen, ik ben verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Ja. Het is niet zo dat je excuses voor mij, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt, niet dat je excuses maakt, maar je zegt van, dat heb jij mij aangedaan. Mm-hmm. Excuses is voor mij, dat is gebeurd. En daar neem ik mijn ereschuld voor op. Ereschuld kan je niet afdwingen. Dat is iets wat je uit jezelf doet, maar ook omdat je goed wil doen. Ja, ja. Maar het is wel een ereschuld. Bij Langs de Lijn en Omstreken ging het over de selectie voor het WK voetbal. Trainer Andries Jonker maakte zijn definitieve selectie bekend. En uiteindelijk betekent dat toch geen WK voor Shanice van der Sande en Fenna Kalma. Susanne Morren volgde Oranje Leeuwinnen op de voet en vertelde dat toch een klein beetje een verrassing was. Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen, maar ik denk dat Van der Sande, nou ja, het wel enigszins zag aankomen dat ze er überhaupt bij zat, was denk ik al een beetje een verrassing voor iedereen. Ja, Fenna Kalma die heeft natuurlijk geweldige statistieken, dus die had wel echt recht om te hopen op een plekje. Ondanks die goede statistieken van Kalma en kan ze eigenlijk op geen enkele andere positie staan dan spits. Volgens Morren zegt het afvallen van haar dan ook veel over het systeem dat Jonker voor ogen heeft. Ja, ik denk, kijk, Fenna Kalma, wat ik zeg is natuurlijk, heeft geweldige statistieken, maar is wel echt een spits die je niet echt op heel veel andere plekken kwijt kan. Op geen enkele andere plek eigenlijk. En de andere aanvallers die, waar hij wel voor kiest, die kun je ja, op meerdere plekken kwijt en ook in meerdere systemen kwijt. Dus ik denk dat het vooral wat zegt over dat hij, dat hij ervoor kiest om veel te gaan schuiven en ook in de systemen te gaan schuiven. En dat was gisteren op Radio NTV. Operaties kunnen af en toe niet doorgaan omdat er spullen ontbreken, Katrien. Zeker, en dan hebben we het over Nederland dus. Want ziekenhuizen hebben volgens het AD een tekort aan tientallen medische hulpmiddelen. Zo was er in het oosten van het land een tekort aan een bepaald maat knieprothese. Hierdoor konden patiënten niet worden geopereerd. En daarnaast moet je denken aan handschoenen, pleisters, maar ook aan pacemakers en beademingsbuisjes voor baby's die niet kunnen worden geleverd. Het ontstaan van de tekorten heeft verschillende oorzaken, schrijft de krant. Zo komt een deel van de producten uit Oekraïne en worden die door de oorlog natuurlijk niet of nauwelijks geleverd. Maar ook spelen een tekort aan grondstoffen en personeelsgebrek bij distributiecentra mee. Nou, maandag opent Zorginkoopnetwerk, zo heet dat, een meldpunt. Ziekenhuizen kunnen hier zich melden wat ze al missen. En op die manier hopen ze de tekorten beter aan te zien komen en ook centraal te kunnen handelen. Zwem jij wel eens, Mark? Ben jij een zwemmer? Ja, zeker wel. Ja. Ja. Ook in open zwemwater? Nou, alleen de zee eigenlijk. Okay, ja. Nee, ik vind het niet in een rivier. Ik denk dat de zee best wel schoon is. Maar in ieder geval, open zwemwater hebben we het vooral ook over rivieren en kanalen in Nederland. Die zijn vaak verontreinigd met chemicaliën. Daarover bericht journalistiek platform van KRO-NCRV Pointer. Zij analyseren data van waterschappen en Rijkswaterstaat. En daaruit blijkt dat de normen voor oppervlaktewater fors worden overschreden door giftige of kankerverwekkende stoffen. Naast PFAS in de Westerschelde gaat het om kwik- en kankerverwekkende stoffen zoals benzopyreen. Die laatste stof werd in de Rijn, de Randmeren, maar ook in de Biesbos en het Haringvliet gevonden. Nou, als mensen dan denken, ik ga nooit meer in open zwemwater zwemmen. Het is volgens de provincies en Rijkswaterstaat niet echt een probleem om op de meeste plekken te zwemmen, gelukkig maar. Zij kijken voor de beoordeling van het zwemwater enkel naar twee soorten poepbacteriën. Die kunnen ook heel veel ellende veroorzaken. Ja, ja. En een hele bijzondere voorpagina voor Trouw vandaag. Maar het is natuurlijk ook een bijzondere dag. Hè? De nationale herdenking slavernijverleden. En op de voorpagina van de krant dus van Trouw staat een gedicht. Helemaal van boven tot onder. Het is een gedicht van dichter en schrijver Radna Fabias. Wat zij voor Kitty Kottie natuurlijk speciaal voor de krant schreef. Hoewel de slavernij 150 jaar geleden werd afgeschaft, duurde het op Curaçao nog tot 1948 tot iedereen, dus ook vrouwen, daar stemrecht kregen. En dat was het moment dat haar oma en haar moeder pas echt hun stem kregen. Daardoor is ze geïnspireerd. En wat bijzonder is van het gedicht, het begint met een komma. En tussen elk strofe staat weer een komma. Dat is natuurlijk niet voor niks, met andere de verwijzing woorden naar premier Rutte. Precies, geen punt, maar een komma. Het gaat door, het verhaal. Dat waren de krantenbladen. Tot 8:30. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Mark Visser. De Tour de France begint vandaag in Bilbao. In weinig plaatsen wordt wielrennen zo intens beleefd als in Spaans Baskenland, waar mensen zich eigenlijk geen leven zonder fiets kunnen voorstellen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Bilbao's eyecatcher, het Guggenheim Museum, blijft natuurlijk dé culturele attractie. Maar dat dit weekend het Circus Tour de France in de stad is, dat kan niemand ontgaan. Want als ik even een stukje doorloop langs de rivier, zie ik de stroom mensen alleen maar groter en groter worden. En op het fanplein kun je over de hoofden lopen, veel Baskische hoofden ook. Ja, hier wordt radio gemaakt door een Baskisch station. It's a radio station for all the Basque country, all of Euskal Herria. And we're here because of the tour, of course. Want het Baskenland pakt groots uit met de komst van het Grand Départ. We are very happy, very excited. There's a lot of stuff to do. Yesterday there were concerts. Today there's a lot of shows here. So we're happy. Onderschat het niet, de betekenis van het wielrennen in Baskenland. Ze noemen het ook wel een religie. Yeah, it's almost like religion. More important than religion. I don't know why it is exactly, but people from all ages. You are born, you get a bike as a present, you start running, and I don't know, maybe it's because of that connection that we have with this sport. Tiano! Als ik nog even verder loop, dan zie ik allemaal verwijzingen naar de Tour de France. Een gele fiets in een lantaarnpaal bevestigd. Een hond met een geel sjaaltje om de hals. Een enorme gele trui aan een gebouw. Maar ook de Baskische vlag. Rood, wit en groen. En daarbij de tekst, Welcome to the Bike Country. We zien het ook terug op de grote borden die hier staan. Met daarop de foto's en plattegronden van de vele fietsroutes. Deze meneer is betrokken bij de Baskische Wielerfederatie en hij beaamt het: de passie voor het wielrennen is immens. People, Basque people are very fond for cycling, and we have also our own Giro or Vuelta, is de Itzulia in Basque name. So people in Basque country love cycling. Ze hebben eigen wielerrondes, zoals de ronde van het Baskenland, eigen wielerploegen ook en clubs voor jong en oud. Yes, and we have very important teams here, Euskaltel team and other teams. So there are many associations, many clubs for children, for old people and very sportive people. And there are many societies for cycling in Basque country. So je zou het gerust een cultuur kunnen noemen die ieder kind meekrijgt. Our parents they always had one bike at home, and it's something that we like very much. I don't know why, but like people, Basque people like very much nature, going to the mountain. Het is de liefde voor de natuur. Basque country is one of the European regions who takes care very very much about nature and the environment. So these kind of activities are promoting this kind of life, very healthy, very sportive. Actief en sportief bezig zijn, dat zit in de volksaard. Cycling is part of that kind of culture. Het wielerfeest in Bilbao laat zich ook verklaren door de Baskische trots, de vlag, de taal. It's part of our identity. You know, the Basque country is a country with a very particular culture. We have our own language. It's the oldest language spoken in Europe. Tja, de oudste taal in Europa. En dat dan de Tour de France nu juist dat gebied mondiaal op de kaart zet, dat maakt de Basken euforisch. Taking into account that more than 150 million people are going to watch on TV the Grand Départ in Bilbao, in Vitoria, in San Sebastian, that means that it's a very, very glorious moment. De radiomaakster pakt haar spullen alweer in. Haar uitzending zit erop, maar zaterdag is ze gewoon weer van de partij. Mañana, a las 10 de la mañana. Wordt de gekte alleen nog maar groter, verwacht ze. Als bijvoorbeeld de Baskische wielerheld Landa hier langs komt rijden. There's gonna be a lot of people. It's gonna be a party. And I don't know, we're gonna enjoy it. De la primera etapa del Tour de Francia. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes.

In Frankrijk waren voor de vierde nacht op rij rellen, maar ze leken minder hevig dan de afgelopen nachten. De minister van Binnenlandse Zaken zei in bezoek aan de politie dat het geweld minder intens was. Wel zijn opnieuw bijna 500 mensen opgepakt. Het aantal files op de Nederlandse wegen is fors gestegen. In het afgelopen half jaar waren volgens de ANWB 15% meer files dan in dezelfde periode in 2019 voor de coronatijd. De drukte in de ochtend- en avondspits kwam direct terug toen de laatste coronamaatregelen werden ingetrokken. En op de luchthaven van de Moldavische hoofdstad Chisinau zijn twee bewakers doodgeschoten. De dader is een 43-jarige reiziger uit Tajikistan die het vuur opende toen hem de toegang tot het land werd ontzegd, volgens Moldavische autoriteiten, vanwege veiligheidsredenen. De schutter is opgepakt. Hij raakte daarbij ernstig gewond. Dan naar weer Plaza. Johnny Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Reed je met de regen naartoe? Is dat een beetje het beeld wat we krijgen vandaag? Ja, het regent inderdaad op veel plaatsen al. Vooral in het noorden en westen van het land regent het al behoorlijk door. En dat is het beeld van vandaag. De hele ochtend verloopt regenachtig. En in de middag in een groot deel van het land nog steeds. In de loop van de middag gaat het vanuit het westen wat droger worden. En in de avond trekt alle regen naar Duitsland weg. Zelfs wat zon in het westen van het land vanavond nog voordat ze ondergaat. Het wordt zo'n 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. En is daarmee ook die regen voorbij? Nou, morgen wordt een droge dag. Heel misschien een enkel buitje in Noord-Nederland. Maar op de meeste plaatsen een droge dag met behoorlijk wat zon. En ook de maandag ziet er vrij goed uit. Regelmatig zon, temperaturen 20 graden of iets meer. Maar voor dinsdag en woensdag staat wel weer een aantal buien op het programma. Beetje wisselvallig. Dus Johnny, dank je wel. Graag gedaan. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Je nieuwe huis vieren met een housewarming. Dat is glashelder. Dus zet je vintage vaas aan de kant. En zorg je voor een Interpolis inboedelverzekering. Voor als er toch wat misgaat. Door water, brand of een ongelukje tijdens een feestje. Wij staan voor je klaar. Zodat jouw huis snel weer je thuis is. Interpolis. Glashelder. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij Be Short. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. Be Short, beter verzekerd. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Bij Be Short helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar beshort.nl. Het is 7:58. Toen in de 19e eeuw in Nederland de slavernij werd afgeschaft, kregen niet de tot slaaf gemaakte geld, maar de slavenhouders. Journalisten van NRC onderzochten hoeveel geld er werd verdiend met de afschaffing van de slavernij in Suriname. Carola Houtenkamer, onderzoeksjournalist bij NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Geld verdienen dus aan het afschaffen van de slavernij. Op welke manier gebeurde dat? Nou, de slaveneigenaren, de slavenhouders, die werden gezien door de Nederlandse staat als gedupeerden van het besluit om de slavernij af te schaffen. Dus voor hen werd toen wel een heel vlot en toegankelijk proces opgetuigd om compensatie te kunnen claimen. En per slaafgemaakte In Suriname kreeg je 300 gulden, op de eilanden 200 gulden, in Sint Maarten 100. En je kon dus per slaafgemaakte een claim indienen en zeggen, ik verlies zoveel 100 man aan werkkracht. Dus ik wil daar compensatie voor. En dat geld kwam dan ook eigenlijk best wel snel. Ja, die compensatie kreeg je aan de hand van borderellen. Wat zijn dat precies? Hoe? Ja, borderel is een woord, dat is een document waarmee ik als eigenaar een claim kon indienen. Ik heb hier een voor me, bijvoorbeeld van plantage Slootwijk, een Surinaamse plantage. En dan staan daar een hele lange lijst met namen. Annaatje van 53, die is veldmeid. Wilhelmina van 15. Albertina, Profiet van 11. Nou, een heel enorm lange lijst van mensen met hun functie en hun leeftijd. Ik diende dat in als plantagehouder bij het gouvernementssecretarie. En dan kwam er een tijdje later, een paar maanden later, kwam er een commissie langs. Heel netjes zou je kunnen zeggen. Die op de plantage. En die telde dan, of wat ik op dat borderel had geschreven, op dat document, of dat ook klopte met de werkelijkheid. En als dat zo was, soms waren er mensen weggelopen of overleden, dan werd dat van het bedrag afgetrokken. Dan kon je je compensatie claimen. Dat werd dan uitgereikt in de vorm van een wisselbrief of in de vorm van contanten. Maar de waarde werd dus echt apart bekeken. Dus een kind was bijvoorbeeld minder waard dan een oudere? Nee, dat was niet zo. En de lijst is heel kil. Dus een tot slaaf gemaakte was eigenlijk altijd 300 gulden waard, onafhankelijk van hoe oud of hoe jong. Maar had iemand lepra of elefantiase, dan werd dat gezien van, die is dan van weinig economische waarde, want die kan toch niet werken. Dus die werd niet vergoed. En was iemand dan overleden na indiening van borderel, dan werd die nog wel vergoed, want de borderel was leidend. Maar was die daarvoor overleden, dan werd die niet vergoed. Dus er werd superzakelijk naar gekeken. Waarom wilde dit onderzoeken? Was er een aanleiding? Ja, ik met mijn collega Winnie de Jong heb ik dit gedaan. En de discussie over de herstelbetalingen of compensatiebetalingen kwam op. Die is meteen gepolariseerd. Daar gaan heel veel emoties voelen mensen daarbij, wel niet. En Winnie de Jong die vroeg zich af wat is er nou iets wat wij nog kunnen toevoegen? Zij is datajournalist, wat wij nog kunnen toevoegen aan dit gesprek. Zijn er feiten, getallen, is er iets meetbaars wat als input voor dit gesprek kan dienen? En zo kwamen we de borderellen op het spoor. Die zijn al wel bekend, daar is ook wel over gepubliceerd. Maar wat nog niet is gebeurd, is een totale database aanleggen van alle eigenaren die in die compensatieronde hun geld hebben geclaimd. En dat zijn er echt meer dan 4000. Zijn dat er meer dan verwacht voor jullie? Ja, vond ik wel. Want we kwamen plantages tegen. Je verwacht, een plantage heeft misschien 1, 2, 3 eigenaren. Misschien een keer een fonds met wat vennoten. Maar wij zagen ook plantages waar de boedel dan eigenlijk wordt verdeeld over wel 60 mensen. Dat zijn allemaal erven, minderjarige kinderen die een stukje van tot slaaf gemaakte erven. Dus dat zijn enorme lange lijsten. En doordat we dat hebben gebaseerd op het werk van Okke ten Hove, een historicus. Die heeft met een soort monnikenwerk al die borderellen overgeschreven, handmatig en daarna overgetikt. Dat was jaren werk. En wij konden zijn werk digitaliseren, ontsluiten, zodat we nu een database hebben die gewoon toegankelijk is sinds vandaag bij ons op de website, waar je een familienaam kan invullen en dan kunt kijken van, heeft die naam of heeft die familie destijds in 1863 geld gekregen voor de afschaffing van de slavernij. En met ook als, met als idee van, wees eens nieuwsgierig naar wat er toen is gebeurd. Ik hoef niet te benoemen hoe scheef het is dat de ene partij wel betaald kreeg en de andere partij niet. Maar door hierin te kunnen grasduinen en die namen te zien, is het ook, kom weer een stap dichter bij die tijd van toen. Wat om hoeveel geld gaat het in totaal, als we dan toch die rekensom maken? Ja, dat is over de jaren heen uitgekeerd. Want bij sommigen werd het toch een heel slepend dossier. Dan was er een commissie die ging kijken of je eigendomsverhoudingen, of dat wel klopte en of alle notariële actes er wel waren. En soms ontstonden daar rechtszaken uit, dat een bepaald groepje erven een deel claimde waar ze eigenlijk helemaal geen recht op hadden. Dus sommige betalingen zijn pas jaren later uitgevoerd. In totaal zou het bedrag rondom de 12 miljoen gulden moeten zijn geweest. Dat was destijds 10% van de staatsbegroting. En dus dat was echt een flinke smak geld. Nu werden die wel bekostigd uit de Indische baten. Dus je zou kunnen zeggen dat het op een cynische manier budgetneutraal was. Ja, ja, op die manier, ja. Dank voor je uitleg, Carola Houtenkamer, onderzoeksjournalist bij NRC. De politie heeft sinds het lachgasverbod per 1 januari dit jaar 23.000 cilinders met lachgas in beslag genomen. Vanaf vandaag gaat het Openbaar Ministerie ook mensen vervolgen die het verbod overtreden. Want dat gebeurde tot nu toe nog niet, omdat de politie en het OM daar nog niet klaar voor waren. Maar nu zijn de afspraken over handhaving rond. Justitieredacteur Remco Andringa. Wat zijn die afspraken dan? Ja, dat is zeg maar de werkwijze van politie en justitie. Dus hoe de politie en het Openbaar Ministerie omgaan met mensen die toch lachgas bij zich hebben of verkopen. Het wordt beschouwd als een softdruk, dus de hoogte van de straffen is relatief beperkt. Daar zijn richtlijnen voor opgesteld, maar het hangt allemaal af van de hoeveelheid lachgas die iemand heeft en de omstandigheden. Iemand die bijvoorbeeld in het park wordt betrapt met 1 ballon of 1 ampul lachgas, die moet dat inleveren, maar krijgt geen boete. Als je meer lachgas hebt of al vaker bent betrapt, nou, dan kan het een ander verhaal worden, zegt het OM. Dan kan een boete of een taakstraf worden opgelegd. Het verkopen wordt ook weer zwaarder bestraft, zeker als dat op grote schaal is. Alleen bij heel grote hoeveelheden zal de eis een aantal maanden gevangenisstraf kunnen zijn. Het zal allemaal per geval en per situatie verschillen. Maar vanaf vandaag kunnen officieren van justitie in ieder geval gaan vervolgen als ze dat nodig vinden. Ja, voor de duidelijkheid, dus dat in beslag nemen van lachgas, dat gebeurde al wel. Ja, ja, daar heeft de politie meteen werk van gemaakt. 23.000 cilinders zijn er tot nu toe uit de roulatie gehaald. Het meest is aangetroffen in het verkeer, zegt de politie. Dan heb je het zowel over mensen die zelf met een ballon aan de mond in de auto zaten, als over handelaren met een hele auto vol flessen. Is er al iets te zeggen over de effecten van dit verbod? Nee, nog niet. Het Trimbos Instituut houdt cijfers bij over het gebruik van drugs, dus ook lachgas, maar heeft nog geen actuele gegevens. Dus daar is nog niet bekend over hoe het zit met het gebruik na het verbod. De politie verwacht ook niet dat er heel snel duidelijk een effect te zien is van zeg maar op de handel. Ze vinden het heel moeilijk in te schatten wat dat effect nou is. Wordt lachgas minder populair en minder goed verkrijgbaar? Of blijft het in trek en gaat dat helemaal ondergronds? Er zijn op dit moment nog gewoon webshops die lachgas verkopen. Daar zegt de politie zich op te gaan richten. En er wordt ook samengewerkt met de douane om de import van lachgas tegen te gaan. Dus dan moet je denken aan smokkel via de haven. Opmerkelijk blijft natuurlijk, dit is dus allemaal verboden nu, maar het gebruik van lachgas niet. Nee, dat net als voor andere drugs geldt ook nu dat de gebruik niet strafbaar is, hè, in Nederland. Dus het bezit wel, maar gebruik niet. Waar de politie wel mee bezig is, is kijken of er een nieuwe manier, of eigenlijk een manier te vinden is om aan te tonen dat je het hebt gebruikt. Lachgas zorgt, zoals bekend, voor veel problemen in het verkeer. Er zijn de afgelopen jaren duizenden ongevallen geweest waarbij volgens de politie lachgas in het spel was. Er zijn ook doden gevallen. Alleen, er is geen apparatuur waarmee je kan aantonen dat iemand lachgas heeft gebruikt. En daarom laat de politie nu onderzoeken of er een mogelijkheid is om die stof te detecteren via je adem, via je bloed of via je speeksel. Zodat aangetoond kan worden of iemand onder invloed is van lachgas. En dat is natuurlijk belangrijk op het moment dat iemand achter het stuur wordt betrapt. Ja, of wat een ongeluk heeft veroorzaakt. Remco, dankjewel. Justitieredacteur Remco Andringa. NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, maar het is in Europa nog niet goedgekeurd voor de verkoop. Kweekvlees, het vlees van dierlijke cellen dat geproduceerd is in een laboratorium. De Nederlandse regering investeert 60 miljoen euro om onderzoek in deze sector te stimuleren. Nou, in Italië wordt er anders over gedacht. Daar willen ze de productie van kweekvlees bij voorbaat al verbieden. De conservatieve regering vindt het niet bij de cultuur passen. Maar wetenschappers vinden dat kortzichtig. sono delle cellule muscolari di maiale. Dit zijn de spiercellen van een varken. En die laten we vermenigvuldigen, zodat we het spierweefsel krijgen dat deel uitmaakt van vlees. Ik zit met een onderzoekster hier aan de proefbuisjes in een laboratorium van de Universiteit van Trento in Noord-Italië. En hier wordt onderzoek gedaan naar kweekvlees, onder leiding van twee heel enthousiaste professoren. De nood aan dierlijk voedsel op de wereld zal sowieso toenemen, zegt professor Stefano Biressi. En als je kijkt naar milieu-impact, dan kan dit een antwoord zijn daarop. Enerzijds kan je met kweekvlees het welzijn van dieren beschermen, zegt zijn collega Luciano Conti. En ten tweede heb je een kleinere impact op de planeet. En dat klinkt natuurlijk goed, maar veel Italianen zijn toch heel sceptisch over het idee van kweekvlees. Lei piacerebbe l'idea? Assolutamente. Dat merk ik ook hier 10 minuutjes verderop bij de bekendste slagerij van Trento. Abbiamo la Lucanica, classica di maiale. Slager Simone Belli toont mij wat hij allemaal in zijn koeltoog heeft liggen. La nazione più famosa che ha una cultura enogastronomica. Italië is het land waar de wijn en de voedselcultuur geboren is, zegt hij. Iedereen is jaloers op onze voedselcultuur. En gekweekt vlees, dat hoort daar echt niet bij. Hij vindt het al lastig om het vlees te noemen, zegt hij. Vlees dat uit een laboratorium komt, het is iets chemisch. In de toekomst, als er meer duidelijkheid is over de effecten op de gezondheid, dan kunnen we het wel even aankijken. Maar op dit moment zou hij het zeker niet verkopen in zijn winkel. Maar die tijd om de geesten te laten rijpen, die komt er niet in Italië. Tenminste als het aan de regering ligt. Want de minister van Landbouw, Lollobrigida, heeft een wetsvoorstel ingediend om de commerciële productie van kweekvlees te verbieden. Producten uit een laboratorium garanderen volgens ons geen kwaliteit, geen welzijn en ze garanderen geen bescherming voor onze cultuur, zei hij daarover. Terug in het laboratorium. Ze kunnen het er hier helemaal niet mee eens zijn, zegt Stefano Biressi. De regering voldoet aan de wil van enkele personen, zegt professor Conti. De wil van vleesbedrijven en de landbouwlobby. Maar ze houdt geen rekening met de gehele wereldbevolking en met de toekomst. Hij vindt het kortzichtig. Bovendien zegt hij, alle landen investeren hierin. En Italië is het enige land dat het wil verbieden. Dus in de praktijk stelt Italië zich buiten een wereldwijde markt waarin in de toekomst veel geïnvesteerd zal worden. Maar als het gaat om vernieuwing tegenover traditie, dan kiest de Italiaanse regering vol overtuiging voor traditie. De vraag is nu nog of het parlement van Italië die redenering zal volgen. Een reportage van correspondent Helene Daans. Femke Bol heeft weer eens gewonnen, Katrien. Ja, de atlete was gisteravond weer een klasse apart. Ze was opnieuw de beste op de 400 meter horde. Bol won de Diamond League wedstrijd in het Zwitserse Lausanne. Femke Bol with one more barrier to take. Strides hard into it. And off that hurdle. Running for the line, running for the clock. It's going to be a win. It's 52-76. Ja, de enthousiaste Britse commentator heeft moeite met haar achternaam. Bijl in plaats van Bol, maar we begrepen het allemaal. Het zou wel moeten lukken, zou je zeggen, voor een Brit. Ja, maar zo ingewikkeld is het niet, hè. Nee. Het was de 16e overwinning voor Bijl en voor Bol op rij. Met die 52,76 seconden bleef ze ruim 14e, moet ik zeggen, boven haar beste seizoentijd. Bij de Grand Prix van Oostenrijk wordt Max Verstappen dit weekende gesteund door duizenden Nederlandse fans die in het oranje hun favoriete coureur aanmoedigen. En Verstappen, die zelf geniet er ook met volle teugen van. Altijd bijzonder, denk ik, om zoveel oranje natuurlijk op de tribunes te zien. Maar ik denk ook het hele weekend, ook qua uitzicht natuurlijk, je kan best wel veel van het circuit ook zien. En dat, denk ik, maakt het alleen maar mooi. Verstappen die start de race morgen vanaf pole position. En vanmiddag is er al een sprintrace waarin ook punten te verdienen zijn. In Zuid-Amerika is het voetbalduel tussen de Argentijnse ploeg Gimnasia en Universitario uit Peru volledig uit de hand gelopen. Beide ploegen gingen in de slotfase met elkaar op de vuist, waardoor de scheidsrechter uiteindelijk 10 rode kaarten maar liefst moest uitdelen, meldt het AD. Eindstand was 1-0 in het voordeel van de ploeg uit Peru. En een van de oudste voetbalclubs in Tunesië die heeft zich terug moeten trekken uit de nationale competitie. Voetbalclub Gardimau, als ik het goed uitspreek. Uit de gelijknamige Tunesische stad heeft volgens de Telegraaf namelijk niet genoeg spelers om op te stellen. Bijna alle voetballers zijn volgens de coach afgelopen jaren naar Europa getrokken. Dat is toch echt wel heel erg sneu, hè? Dan is het natuurlijk wel heel leuk voor die spelers zelf, maar het land zelf heeft er van te lijden. Ja, dat is wel... Nederland hebben we het een beetje in het klein natuurlijk. Als ze echt goed zijn, dan zijn ze meteen weg. Maar daar natuurlijk nog veel sneller. Zo gaan die dingen. Tunesië dus ook. Nou, de coach wil nu spelers uit andere delen van dat land proberen te halen. Maar daar moet hij natuurlijk nog wel het geld voor hebben. NPO Radio 1. Night Moves van Lizzie uit Amerika. Ze komt uit Illinois, maar ze ging naar Nashville. Dat is ook wel een beetje terug te horen in deze plaat. De Afsluitdijk. 2 dagen lang kunnen fietsers en wandelaars hun hart ophalen. Want Rijkswaterstaat opent dit weekend eventjes het oude en het nieuwe fietspad voor fietsers en wandelaars. Als klein cadeautje, omdat de werkzaamheden jaren langer duren dan gedacht. Een van de mensen die al klaar staat is fietsliefhebber Rens Muller. Goedemorgen. Goedemorgen. U staat bij het puntje in Noord-Holland, Den Oever. Is het al druk daar? Nou, ik had inderdaad heel veel mensen verwacht. Maar vooralsnog is het heel rustig. Ah. Maar goed, als je naar buiten kijkt, dan begrijp je waarschijnlijk waarom. Ja, dat zal het zijn dan inderdaad. En het is wel voorspeld dat het misschien vanmiddag wat droger wordt. Dus misschien wachten mensen. Maar dat geeft u in ieder geval een ruim baan dan dadelijk. Nou ja, dan heb ik denk ik straks inderdaad ruim baan. Dan heb ik de primeur om het nieuwe fietspad te mogen bewonderen. Op 31 maart 2019, de dag voordat het fietspad dichtging vanwege de werkzaamheden, was u er ook bij. U organiseerde toen een speciale afsluittocht. Hoe ging dat toen? Ja, dat waren inderdaad andere omstandigheden. De zon scheen. We stonden hier met maar liefst 500 mensen om een soort saluut te brengen aan de afsluitdijk. Ja, dat was vergeleken met nu waren dat andere omstandigheden. Ja. Terwijl het eigenlijk toen een heel treurig moment was, want de afsluitdijk ging dicht. Ja. Het idee was toen nog voor 3 jaar, maar nou, de laatste prognoses zeggen dat die pas in 2025 weer open gaat, hè, voor onze fietsers. Ja, wat vindt u ervan dat het zo lang duurt en dus extra lang? Nou ja, het is voor een fietser is het pijnlijk, maar ja, er zullen redenen voor zijn. Dat kan ik niet beoordelen. Ja, heeft u die gehoord? Wat voor reden wordt er gegeven door de provincie? Nou ja, er waren allemaal problemen met sluizen en complicaties van dien. Maar goed, ik heb in december 2020 heb ik hier ook al een keer gestaan met een groep fietsers om te protesteren tegen de langere afsluiting van de afsluitdijk. Maar nou ja, je begrijpt, het heeft niet geholpen. Nee, nou ja, dan maar gebruik maken van vandaag. Wat maakt het fietsen over de afsluitdijk zo bijzonder? Nou ja, bij gebrek aan bergen dan wordt de afsluitdijk ook wel eens de Dutch Mountains genoemd. Hè? Ik bedoel, je trotseert weer, je trotseert wind. En dat is wat Nederland zo mooi maakt, althans als je het mij vraagt. Ja, iconisch. Dat ook. En dat onmetelijke fietspad, 30 kilometer lang, turen in de verte. Alleen ja, het grote verschil met de oude afsluitdijk, om het zo maar te zeggen, is dat we zometeen langs de Waddenzee fietsen. Dus voorheen keek je vooral naar passerende auto's. Mm-hmm. Maar nu zie je natuurlijk de Waddenzee aan je voorbij. Want je fietst echt wat lager langs de dijk? Ja, ik ga het zo ontdekken. Want ik sta nu in de startblokken. Maar dat is wat mij is voorgehouden. Dat het fietspad nu langs de Waddenzee ligt. Dus inderdaad wat lager. En nou ja, je hebt geen last meer van auto's die toeterend voorbij komen. En kunt u een beetje inschatten of het fietspad ook breed genoeg is? Of een beetje lekker bolt? Ja, nee, dat is Rijkswaterstaat wel toevertrouwd. En bovendien ook wandelaars, hè, laten we dat ook niet vergeten. Want wandelaars die zullen zich vandaag ook hier vertonen. De afsluitdijk is open voor niet alleen fietsers, ook voor wandelaars. Ik zit even te kijken qua windrichting. Daar heeft u hem eerst mee, volgens mij. Ja, idealiter had ik me eerst tegen willen hebben. Ja. Maar goed, je kan niet alles hebben. Ik had het liefst ook een zonnetje willen hebben, maar dat heb ik ook niet. Nou ja, dan toch maar het zonnetje is dan dat het in ieder geval weer een keer kan. En dan hopelijk, ja, wellicht duurt het ietsje korter. Dat ze misschien toch wat eerder klaar zijn. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja, nee, ik hou rekening met het feit dat we gewoon in 2025 met z'n allen weer elke dag hier kunnen fietsen. Fietsliefhebber Rens Muller, heel veel succes en bedankt. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. De wereld die we kennen moeten we loslaten. Om zo een andere toekomst mogelijk te maken. Je ziet vooral niet dat het anders kan. Dat stelt Lisa Doeland in haar boek Apocalypsofie. Wildfire is een muzikale voorstelling van Orkater. Over de angst voor eenzaamheid en de drang naar verbinding. We gaan dit theaterstuk niet nog een keer herhalen. Kees Boonman verdiept zich weer in de politiek. Dat is een perfecte dag, misschien maar heel gewoon. Liedewijde Paris duikt in de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar.

Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee. Gewoon nee! Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Nee! Nee! Gewoon nee! 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Vandaag is de nationale herdenking slavernijverleden. Het is precies 150 jaar geleden dat de ketens werden verbroken. De letterlijke betekenis van Kitty Kotti. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in een woonkamer in Lelystad, waar mensen zich verzamelen om straks mee te lopen in de optocht in Amsterdam. Matthijs, bij wie ben je dan? Thuis bij Mireille Hooghart. En het is een hele kleurrijke woonkamer, want iedereen is zich hier aan het aankleden, mooi maken voor wat heet de Biggie Spikri. Mireille, wat is dat, de Biggie Spikri? Dat is het einde van de Kitty Kotti maand. Waar staat het voor? Biggie Spikri optocht is deze optocht eigenlijk zichtbaar maken voor de hele wereld. Om deze dag nooit te vergeten wat wij noemen afschaffing slavernij. Ja, en dan moet je er zo mooi mogelijk uitzien. Toon jezelf en toon wat je in huis hebt met je cultuur. Ja, die optocht is dus straks in Amsterdam naar het Oosterpark vanaf de Stopera. En ze verzamelen hier om straks met z'n 16e tegelijk daar naartoe te gaan. En het verhaal van Mireille en haar familie is, zij zijn inheemse. En we hebben het vaak, als we het hebben over de afschaffing van de slavernij, dan hebben we het over de transatlantische slaafhandel. Mensen denken dan aan Afrikaanse tot slaaf gemaakte. Uw verhaal, dat van uw voorouders, is een ander verhaal. Want zij waren de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En ik moest even nadenken, hoe kan het dan, hoezo zijn zij dan ook slachtoffers van de slavernij? Ja, als men praat over slavernij en dan hebben ze het over de Afro-Surinamers alleen, dan zeg ik stop. We praten natuurlijk over de Afro-Surinaamse slaven, maar vergeet niet de inheemsen die als eerste de slachtoffers waren. Land afgepakt? Ja, er zijn zoveel tegen ons gebruikt. De slavernij, genocide en grondrecht. Als we praten over de inheemse, dan staat het helemaal verkeerd in de geschiedenis. Want daar staat dat we ontdekt werden door de Spanjaard Columbus. Maar nee, hij stuitte per ongeluk. U was er al. En daarom loopt u ook mee vandaag, want het is ook uw dag. En daarom bent u ook zo zichtbaar en herkenbaar aan de kleding. Ik loop even naar uw zoon Jeronimo, want jij bent ook helemaal aangekleed. Kan je het zelf even beschrijven? Ik zie vooral trouwens de kleuren van Suriname, geknoopt. Wat heb je om? Ik heb hier een shirt aan, versierd met inheemse tinten in de Surinaamse vlag, ja. En ik heb ook nog hier een ketting. Hier staat kraaltjes, ja? Ja, gemaakt van kraaltjes. Hier staat Shiricho. Dat betekent ster. En op je hoofd? Dit is een hoofdtooi. Echt een tooi met veren. Ja, dit zijn echt. Vroeger was het heel beledigend. We zeiden men Indianen. Ja. Ik moet er dan toch aan denken als ik het zie. Ja, dit zijn gemaakt van veren van een papegaai. En dan hier heb je versierd met ook bolletjes van, gemaakt van wolgaren. Wat betekent deze dag voor jou als 17-jarige? Ja, ik ben 18. 18? Ja. Sorry. Ja, deze dag betekent echt heel veel voor mij. Ik kan ook herdenken van dat mijn voorouders hebben meegemaakt. En, beleef je dat zo, als jong in Nederland? Ja, ik beleef het wel, hoor. Ja. Altijd of alleen op 1 juli? In de meeste gevallen wel altijd, ja, want ik doe wel veel met mijn cultuur, dus daar kan ik altijd eraan denken. Ja. Het is een bijzondere dag waar herdacht wordt en gevierd. Wat is het voor u? Wat zeg ik vandaag? Een fijne dag, of sterkte of een mooie dag? Wat zal het zijn, Mireille Goedhart, Hooghart? Ik zou zeggen een bezinningsvolle dag, waar wij gaan bezinnen dat onze voorouders geleden hebben. Na je ademhaling zeg ik altijd, je vrijheid is belangrijk. En dat werd hun afgepakt. Dat is zoiets. Wij kunnen dat niet vergeten. Dat dit onze, het is, deze dag is meer emotioneel ook voor ons. Wij herdenken dat elke dag en vaak. Maar deze dag is het, maakt ons emotie los van wat heeft mijn oma en mijn opa geleden. Ik wens u een mooie dag. Hartelijk dank. Matthijs van der Wiel in Lelystad. Alarmerende berichten over de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Volgens Oekraïne bereidt Rusland een terroristische aanval voor op de centrale. Intussen gaat het Oekraïnse offensief gewoon door. Traag, maar gestaag. En op sommige plekken, vooral in het noordoosten, probeert Rusland dan weer terug aan te vallen. Bij Krupjansk bijvoorbeeld en bij Janpil. Een verslag van Sander van Hoorn. We stappen in de auto bij Fox, zo wil die tenminste genoemd worden, een Oekraïense militair. Currently we are traveling to Janpil. We zijn onderweg naar Janpil. It's still under shelling, but it's still under our control. Het wordt beschoten, maar is nog in ons bezit. En die beschietingen, dat is ook een van de redenen dat we niet met eigen auto daar naartoe mogen. The Russians wanna advance and wanna capture this village as forward operation base. Rusland wil dat dorpje dus innemen, zegt hij, als voorpost om daar vandaan weer grotere dorpen in de omgeving aan te kunnen vallen. Het dorpje zelf komt inmiddels trouwens in zicht. Kleine huisjes over een uitgestrekt gebied en daarachter de bossen om het front. Ja. Als we uitstappen tussen de kapotgeschoten huizen, zegt Fox dat we geluk hebben. Het is eigenlijk heel erg stil vandaag. We have rain, we have wind, so it makes more difficult to operate with UAV's. Ik vertaal het even vrij wat Fox zegt. Door het klote weer hier is het moeilijk om met drones te vliegen. Is het dus ook moeilijk om coördinaten door te geven aan de artillerie, voor de Russen dus allemaal. Vandaar dat het hier nu stiller is dan normaal. Des Zvoet Lude staat er op een aantal deuren. En mijn begeleiders wijzen me erop dat dat in het Russisch geschreven is. Ik ben al lang blij dat ik het kan lezen. In het Russisch staat er hier wonen mensen. En het wijst er alweer op dat dit dus door Rusland bezet is geweest. Best lange tijd. Midden eind vorig jaar in die golf rond Kharkiv bevrijd. Maar echt teruggekeerd is er nog niemand. Zeker niet omdat dit gebied opnieuw door Rusland dus bedreigd wordt. It's the farthest location on this theater of military actions. Everything behind it is a frontline, actually. Dit is het laatste dorpje, het verst weg, wat we hebben terugveroverd. Eigenlijk achter dat groepje huizen wat je ziet, dat hele gebied, het is bosrijk, dat is frontlinie. Panzervoertuig met bordgenon wel, maar een infanterievoertuig komt langs. En daar heb je het dan over, zoals je het ook hebt over het geluid van drones. Hoe herken je wat voor een drone het is? En degene die aan het front worden ingezet, legt Fox uit, ja, die hoor je wel. Maar de echte verkenningsdrones, die vliegen veel hoger. En die hoor je eigenlijk alleen maar als ze recht boven je vliegen. Wat me nou opvalt is dat waar je ook komt in Oekraïne, hoe hard er ook gevochten wordt, hoe gevaarlijk het ook is, je ziet altijd iemand op de fiets. Ik wil geen interview geven, zegt deze vrouw. Goedemiddag, voegt ze er vriendelijk aan toe. Dus ze fietst door over een weg vol met gaten. En even verderop moet ze ook nog eens tussen de legervoertuigen door laveren. Er is voor de rest eigenlijk geen burger op straat. Ja, behalve dan uiteindelijk Nadia, die doodgemoederd aan het komt kuieren tussen de huizen door. Ik weet nog goed, zegt ze, hoe het was toen de Russen hier waren. Bijna niks was open en ik ben heel erg bang dat ze weer terugkomen. Radio niet, televisie niet meer. Ja, over dat tegenoffensief en hoe de Russen hierop marcheren, ik hou het allemaal niet bij. Ik heb geen televisie, ik heb geen radio, ik heb geen internet. Op de plek waar de Russen in het tegenoffensief zijn, vraag ik Fox waarom het nou zo moeizaam gaat met dat Oekraïense tegenoffensief. Even being outnumbered, even being outgunned. Weet je, zegt hij, het gaat de Russen hier niet lukken. Een jaar geleden waren we allemaal gewone burgers zonder militaire ervaring. En nu houden we stand tegen een enorme overmacht. We houden niet alleen stand, zegt hij. We zijn aan het winnen. These people who weren't militaries are able to withstand and are able to win. Ja, Sander van Hoorn, goed om hem ook weer op zijn eigen zaterdag te horen, maar nu dus als verslaggever in Oekraïne. Voorgaande jaren hebben we het er veel over gehad. De eikenprocessierups, ja. Maar dit jaar hoor ik eigenlijk weinig Klopt, over. Het komt maar niet en dat is ook eigenlijk helemaal niet zo erg. Het nee. AD schrijft dat afgelopen jaren veel mensen inderdaad last hadden van die jeukbultjes. Die werden veroorzaakt door de rondzwevende brandharen van die rups. Maar dit jaar gaat het een stuk beter. Volgens het kennisplatform Processierups komt dat door het koude voorjaar. Hierdoor is de ontwikkeling van de rupsen vertraagd. En daardoor is het niet uit te sluiten dat we er dus later in het jaar alsnog last van hebben. Dus niet te vroeg juichen. Programma's als ChatGPT die worden nu ook gebruikt, zo blijkt, door computercriminelen. En daarover schrijft het FD vanochtend. Zo is het met behulp van ChatGPT makkelijker om op grote schaal bij computers binnen te dringen. En bovendien helpt het criminelen om bedrijfspagina's te scannen op taalgebruik en persoonlijke gegevens, waarmee die phishingmails dan ook geloofwaardiger worden. Nou, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid die adviseert bedrijven om hun cyberverdediging daarom flink aan te scherpen. En wie wel eens eten bestelt, moet misschien even de oren dicht doen of juist niet. Uit onderzoek van het Italiaanse gastronomische tijdschrift Gambero Rosse blijkt dat de gemiddelde box, die grote box die zie je achterop die scootertjes, van maaltijdbezorgers, dat die helemaal vol bacteriën zit. Het gaat dan om de box waarin de maaltijden dus worden vervoerd, die de bezorgers op hun rug hebben of achterop de fiets. Het is het AD dat dan weer over dat Italiaanse onderzoek schrijft. In één box werden ruim 200 bacteriekolonies geteld. Hoewel de restaurants door de autoriteiten zelf streng worden gecontroleerd op hygiëne, wordt de box dat niet of nauwelijks. Het tijdschrift oppert, en dat is misschien wel een goed idee, dat er speciaal personeel zou moeten worden aangenomen. Of de bezorger zelf, zou ik zeggen, even een doekje erdoorheen. Maar goed, dat zich dus uitsluitend met het schoonmaken van die boxen bezighoudt. Ja, je ziet het voor je, dat lekt allemaal. Dat is natuurlijk nou zo'n Ik moet er niet aan denken. Ja. Wel goed om te weten, dit. Lijkt Dank, me ook. Katrien. Bekend is dat honderden medicijnen niet leverbaar zijn, maar er zijn in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bij andere zorginstellingen ook tekorten aan medische hulpmiddelen. Daarom gaat maandag een meldpunt open voor zorginstellingen waar zij tekorten of dreigende tekorten kunnen melden. Lonneke Boer is teamleider van dit nieuwe landelijke meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Van welke hulpmiddelen is al bekend dat daar tekorten van zijn? Ja, het is heel erg breed verdeeld. Dat varieert echt van cardiologische producten naar spuiten, naalden, chirurgische materialen. Dat is de lotto van de dag. Ja, want we kennen het een beetje natuurlijk uit coronatijd. Er ging natuurlijk veel bijvoorbeeld over beschermende kleding, over mondkapjes. Maar we hebben het dus inderdaad zowel over apparaten als beschermingsmiddelen of gebruiksmiddelen. Ja, dat klopt. Waar wij vooral naar kijken zijn inderdaad verbruiksartikelen. En hoe komt het? Ja, je noemt net zelf coronatijd inderdaad. Ja, daar hebben we natuurlijk gewoon een nasleep van. Dat is niet alleen voor medische gebruiksartikelen, maar dat merken we natuurlijk breed op de markt. Maar we hebben ook gewoon tekorten aan grondstoffen, logistieke problemen, een wijzigende wet en regelgeving. Een Brexit, er zijn allerlei factoren eigenlijk die van invloed zijn op de toeleveringsketen. Ja, en ook hoor ik dingen. Nee, precies. En ik hoor allemaal dingen ook die niet 1, 2, 3 zijn opgelost. Dus dat betekent dat het nog wel even gaat duren dan. Dat klopt, ja. Ja, ik denk dat we ermee moeten leren werken en omgaan. En dat is ook denk ik de reden waarom we als meldpunt gestart zijn. We hebben niet de illusie dat wij de leefproblemen gaan voorkomen of gaan stoppen, maar dat we in ieder geval centraal met de zorg in Nederland beter mee omgaan. Dat we de capaciteit en expertise kunnen bundelen om in ieder geval gewoon een werkbare situatie voor de zorg te creëren. Wat kunt u een voorbeeld geven? Wat kan een zorginstelling doen als ze weten van oei, er is hier een tekort van deze spullen die ik hier nu eigenlijk nodig heb over een maandje of twee? Nou, er gebeurt op dit moment al heel erg veel in iedere zorginstelling in Nederland om te gaan met dit soort tekorten. Dus datgene wat men nu doet, het bellen met leveranciers, het zoeken naar alternatieve producten, het kijken of we misschien op een andere manier kunnen werken. Dat proberen we nu centraal op te pakken vanuit het meldpunt. Dus wanneer men er zelf niet uitkomt, dat ze ons bellen. En bij ons zitten er een aantal ontzettend goede verpleegkundige medewerkers die daarmee die vraag oppakken en dus centraal gaan zoeken naar alternatieven. Komt het ook voor dat de een van iets te veel heeft dan de ander te weinig en dat je elkaar kunt helpen? Dat klopt. Dat kan ook gebeuren en ook daarin kunnen we een centrale verbindende rol spelen om inderdaad te kijken of we elkaar kunnen helpen. Zijn er het ook al gevolgen voor patiënten geweest dat er tekorten zijn? Ja, dat is op dit moment niet helemaal duidelijk. Het is vrij aannemelijk dat er patiënten inderdaad verplaatst zijn of dat een behandeling is uitgesteld. Vooralsnog is dat gelukkig niet levensbedreigend geweest, maar inderdaad dat wil ook voorkomen voor de toekomst. Nou, extra reden voor dit meldpunt. Dank u wel, Lonneke Boer, teamleider van het meldpunt Tekorten Medische Hulpmiddelen. We gaan naar Australië, want daar mogen psychiaters vanaf vandaag MDMA en het hallucinerende stofje in paddenstoelen voorschrijven aan patiënten met psychische problemen. Australië is hiermee het eerste land wereldwijd dat deze psychedelische drugs erkent als medicijn. Correspondent Meike Weijers. Australië heeft jarenlang eigenlijk een antidrugsbeleid gevoerd. Nu heeft de medicijnautoriteit dit dus goedgekeurd. Hoe is dat gegaan? Ja, dat kwam eigenlijk als een grote verrassing een paar maanden geleden. Begin van dit jaar hebben ze gezegd dat ze deze twee psychedelica inderdaad goedkeuren voor medisch gebruik. Maar dat betekent niet dat het hele Australische drugsbeleid dan ook op de schop gaat. Want het recreatief gebruik, dat blijft nog steeds verboden. En daarnaast mag het ook niet in Australië geproduceerd worden. Dus de psychiaters die het willen toepassen, die moeten een vergunning aanvragen om het te kunnen importeren uit het buitenland. Maar goed, ja, het is wel onthaald ook als een grote stap, omdat uit meerdere internationale studies is gebleken dat als het gecontroleerd wordt toegediend, dat MDMA en ook psilocybine, dat is die actieve stof in paddo's, een heel succesvolle manier kan zijn om onder meer posttraumatische stressstoornissen te behandelen. En een psychiater kan er dan wel voorschrijven. Ik kan dan, als ik dat zou willen, en de psychiater vindt dat ook, MDMA op recept krijgen. Ja, op recept. Maar dat betekent niet dat je het dan ergens kan ophalen en dan thuis op je gemak, zeg maar, kunt gaan gebruiken. Mm-hmm. Het mag alleen voorgeschreven worden door een psychiater en ook toegepast worden in het bijzijn van die psychiater. En die moet ook getraind worden en goedkeuring hebben gekregen van de toezichthouder en een speciale commissie. En die toediening die moet dus onder begeleiding plaatsvinden. En dat, dat kan best lang duren, want zo'n behandeling kan zeker 8 uur lang duren. En tijdens die behandeling mag de patiënt ook niet alleen gelaten worden. Dus het is best een heel ingrijpende behandeling. Ja, waar zijn ze voor bedoeld? Ja, van MDMA is bekend dat het allerlei geluksstofjes zou aanmaken in de hersenen, zoals endorfine. En er zijn over heel de wereld verschillende studies gedaan waaruit blijkt dat dit een heel goed medicijn is tegen voornamelijk posttraumatische stressstoornissen. Uit een van die studies bleek dat 88% van de patiënten na 3 sessies met MDMA al een heel grote vooruitgang had geboekt. En psilocybine wordt vooral gebruikt om depressie te behandelen. Voor die beide behandelingen geldt het in Australië wel dat ze vooral worden toegepast Bij patiënten die nog geen resultaat hebben bereikt door reguliere therapie en medicatie. Dus het is niet zo dat als je dat je zeg maar meteen al aan het begin van een traject al deze psychedelica zou kunnen krijgen. Correspondent Meike Weijers, dank je wel. De start van de Tour de France luidt voor veel mensen ook de zomer in. Nou, de komende 3 weken ook iedere dag natuurlijk Radio Tour de France hier bij NPO Radio 1. Gio Lippens, wielercommentator van de NOS. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We beginnen dit jaar in Baskeland, Spanje. We hoorden net al verslag van Edwin Cornelissen. Misschien Vlaanderen het wielergekst, maar denk wel op de voet gevolgd worden. Baskeland? Ja, Baskeland, daar staan altijd, als daar gekoerst wordt... denk aan de Clásica San Sebastián, denk aan de Ronde van Baskeland. Denk ook aan de toeretappes die door de Pyreneeën komen... dus vlak in de buurt van Spaans Baskeland. Ja, daar staat het altijd vol met mensen uit dat deel van Spanje. En het is inderdaad een van de wielergekste delen van Spanje. En 1992, voor het laatst, is daar de Tour gestart. Toen was het in San Sebastián en nu een eindje verderop in Bilbao. Hoe gaan de komende 3 weken er verder uitzien? Ja, een beetje atypische Tour de France met ontzettend veel klimwerk. Heel weinig tijdritkilometers, in totaal maar 22. En een Tour die dus in Spanje start en al heel snel de Pyreneeën ingaat. De 5e etappe, dat is al meteen een bergrit. En dat betekent dus dat de klimmers meteen ook vol aan de bak moeten. En trouwens ook de eerste 2 dagen in Baskeland. Nou, dat is ook echt niet gemakkelijk voor de renners. Dat betekent dat misschien wel de klassementsrenners zich van voren laten zien. En daarna wordt de 2e week wordt heel erg zwaar met een nadruk in de Alpen. En dan eigenlijk die laatste week, die wordt weer wat lichter met af en toe eens een keer zelfs nog een sprintetappe. Tussendoor natuurlijk die klassieke sprintetappe in Parijs. En dan krijgen we ook nog eens een keer een aankomst bergop op de ene laatste dag in de Vorgezen, dus in de Elzas. En dat is toch ook wel eens een keer vreemd voor de Tour de France. En maar als het al zo snel dus losgaat, dat betekent dan niet veel goeds, of in ieder geval niet in zijn voordeel van Pogacar, zou je denken. Want die is natuurlijk komt hij terug van een blessure aan zijn pols. Ja, maar de grote vraag is inderdaad, is die blessure echt 100% geheeld? Hè? Want hij heeft zijn pols gebroken in Luik-Bastenaken-Luik bij een val. Heeft wel maandenlang gerevalideerd. Maar ja, goed, die botjes die moeten wel natuurlijk echt gewoon goed hersteld zijn. Hij is wel Sloveens kampioen geworden vorige week. Kortom, hij heeft wel bewezen dat hij de vorm weer te pakken heeft. Maar ja, 3 weken lang door Frankrijk rijden met alle hindernissen is wel wat anders natuurlijk dan een Sloveens kampioenschap rijden. Dus dat is echt inderdaad de enige open vraag of Pogacar goed hersteld is. En als die dat is, ja, dan is hij wel een van de grote favorieten natuurlijk samen met Jonas Vingegaard, hè, de winnaar van vorig jaar. En qua Nederlands klassementsrenners, daar hoeven we niet naar te kijken, die hebben we niet. Nee. Sprinters wel. Waar let jij op? Wie hou je in de gaten? Ja, het zijn er 2, hè. De 2 gekende eigenlijk, die vorig jaar allebei al een etappe wonnen in de Tour. Fabio Jacobsen natuurlijk. En ook Dylan Groenewegen. Nou, daar kijk ik echt wel naar uit. Gio Lippens, dankjewel. En we horen je vanmiddag. 3 voor het weekend. Ook in Frankrijk, maar dan iets heel anders. Daar wordt de 17-jarige jongen begraven die dinsdag door de politie werd doodgeschoten in een voorstad van Parijs. Zijn dood veroorzaakt een golf van onrust en geweld in Frankrijk. In Florida wordt de Europese ruimtetelescoop Euclid gelanceerd. De telescoop gaat onderzoek doen naar de donkere materie en donkere energie in het heelal. En vanaf 1 uur op deze zender, dus voor Radio Tour de France, nog een speciale uitzending van Kitty Kotti in Amsterdam. Een uitzending rondom de start van het herdenkingsjaar slavernijverleden. Een van de verslaggevers die erbij is Josephine Trehi. Goedemorgen, Josephine. Goedemorgen. Wat staat er op het programma? Ja, er is een herdenking in het Oosterpark in Amsterdam en een viering op het Museumplein. En normaal is die viering ook in het Oosterpark, maar de organisatie verwacht vandaag heel veel mensen, dus dat past niet in het park. Bijzonder is ook dat de koning er is, dat heeft er ook mee te maken. Koning was maar 1 keer eerder bij Kitty Kotti, dat was in 2013. Toen gaf hij geen toespraak of geen kranslegging en dat gebeurt vandaag wel. De verwachting is ook dat de koning excuses zal uitspreken voor het slavernijverleden. Net zoals premier Rutte dat al in december deed namens de Nederlandse staat. Maar voor veel mensen, voor veel nazaten van tot slaafgemaakte staat de koning nog iets hoger, hè, als vertegenwoordiger van het koninkrijk, als vertegenwoordiger van zijn familie, de Oranjes, die heel veel geld hebben verdiend aan slavernij. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan, naar hoeveel geld ze hebben verdiend. Maar het feit dat ze daar geld aan hebben verdiend is wel aangetoond.